stoi na lotto.pl. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neosine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neosine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neosine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml Inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zbliżające się wybory są najważniejsze od 1989 roku, mówił o tym prezes PiS na spotkaniu z wyborcami w Elblągu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że obecnie jest realna perspektywa przyjęcia Ukrainy do NATO, a drzwi do tej ścieżki otworzył szczyt sojuszu w Wilnie. We wrześniu nie będzie już posiedzenia Sejmu, poinformowała marszałek. Prezes Prawej Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Elbląga, że zbliżające się wybory są najważniejsze od 1989 roku. Lider koalicji rządzącej podkreślił znaczenie bezpieczeństwa Polaków na różnych płaszczyznach, zaczynając od wieku emerytalnego. Dla nas to jest konkret. My robimy wszystko, żeby te emerytury wzrastały, żeby nie tylko goniły inflację, tą putinflację ostatnich lat, no nielicznych, bo to już się właściwie w tej chwili kończy. Natomiast jeśli chodzi o ten rodzaj bezpieczeństwa, no to nasi przeciwnicy z Donaldem Tuskiem na czele nie bardzo się tym przejmowali. Jarosław Kaczyński odniósł się także do bezpieczeństwa granic oraz nacisku Europy na wprowadzenie przymusowej relokacji. Chodzi o to, żeby w Polsce nie działo się to, co w krajach zachodniej Europy z emigrantami, w krajach, które mają kłopoty z emigrantami, które kosztowały życie wielu ludzi, mówił prezes PiS. Hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości to bezpieczna przyszłość Polaków. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że obecnie jest realna perspektywa przyjęcia Ukrainy do NATO, a drzwi do tej ścieżki otworzył szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie. Andrzej Duda wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausiedą wziął udział w debacie podczas gali otwierającej Krynica Forum. Polski prezydent mówił, że trwająca wojna jest okolicznością, która powstrzymuje proces integracji Ukrainy z NATO, ale poza tym żadnych barier nie ma. Nie ma poza obiektywnymi okolicznościami żadnej innej przyczyny, która zatrzymywałaby możliwość przyjęcia Ukrainy do NATO. Jest rzeczywiście absolutnie realna perspektywa przyjęcia Ukrainy do NATO w oparciu o decyzję wyłącznie podejmowaną przez Ukrainę i państwa członkowskie. Ja żadnych jakichkolwiek zewnętrznych dalszych wpływów. I to ma dzisiaj ogromne znaczenie i mam nadzieję, że także i nasi ukraińscy sąsiedzi czują to. Oczywiście będziemy się dalej tutaj wokół Ukrainy grupować i będziemy Ukrainę wspierali w tym zakresie. Krynica Forum to doroczne wydarzenie poświęcone omówieniu strategicznych obszarów funkcjonowania Polski na arenie międzynarodowej oraz kondycji gospodarczej kraju. Wydarzenie potrwa do piątku. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że we wrześniu nie będzie już posiedzenia Sejmu. Przed odlotem na wizytę we Włoszech i w Watykanie mówiła, że obecnie w szczycie kampanii wyborczej trudno byłoby zebrać wszystkich parlamentarzystów. Pytana o los projektu obywatelskiego Chrońmy Dzieci, odrzuconego przez Senat, zapewniła, że pracę nad nią Sejm będzie kontynuował już w nowej kadencji. Jeżeli chodzi o wrzesień, nie będzie posiedzenia Sejmu, to jest naprawdę sam szczyt kampanii, więc trudno byłoby zebrać parlamentarzystów, każdy prowadzi tę kampanię. Natomiast jeżeli chodzi o tę ustawę, tam jest projekt obywatelski, on nie ulega dyskontynuacji, czyli będzie obowiązek procedowania go w przyszłej kadencji, także nic z tą ustawą się złego nie stanie, ona na pewno z powrotem wróci. Elżbieta Witek rozpoczyna wizytę we Włoszech i w Watykanie. Wieczorem w Rzymie spotka się z przedstawicielami miejscowej Polonii. Jutro w planach są spotkania z włoskimi parlamentarzystami. W sobotę, w przeddniu 84. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę, w co najmniej 25 lokalizacjach w całym kraju o 17.30 staną warty pamięci. W akcję na Mazowszu, Podlasiu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zaangażowało się 500 osób. Młodzieży Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego i harcerzy. Poprzez warty pamięci ofiarom zbrodni sowieckiej oddajemy hołd, mówi rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Leśkiewicz. Staną one w miejscach upamiętniających ofiary zbrodni sowieckich z września 1939 roku, a także w miejscach

marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć z siebie samego trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Tolerancja na miły Bóg, to jest taką małą dedykacją dla redaktora Barona. A co od pana, panie redaktorze? A co ode mnie? A no właśnie, bo pani redaktor chyba podejrzała, co ja dzisiaj przygotowałem. Ja jeszcze nie miałem takiej okazji. Zdradzimy tylko tyle, że pani redaktor ma t-shirt pewnego zespołu, który dzisiaj się pojawi. Zespół jest na literkę T. To możemy zrobić taką zabawę, na razie nic nie zdradzać. Dwa razy na literę T. Razy na literkę T, to prawda. Ale to jeszcze za chwilę, to jeszcze nie teraz. Czy pani redaktor się zgodzi, że lista obecności teraz oficjalnie może być otworzona? Oczywiście, że tak. Czekamy na państwa wiadomości. Ja już widzę, że pani Jola na przykład pisze, że wróciła z urlopu na przecudnej wyspie Sobieszewskiej. Piękna pogoda, piękny Sobieszów i przepiękne morze. No i przysłała nam zdjęcie zachodu słońca. Oczywiście pozdrawia pourlopowo. Na takie wiadomości właśnie czekamy, na państwa wieczory. Jakieś miłe wspomnienia, wiadomości, coś muzycznego, nie tylko. Jesteśmy otwarci na kontakt z państwem. Na naszym trójkowym Facebooku lista obecności. Bardzo serdecznie zapraszamy. No i nasze maile mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl i justyna.grabasz@polskieradio.pl. No i ode mnie właśnie Mike and the Mechanics. Myślę, że takie wspomnienia sprzed wielu, wielu lat teraz na antenie trójki wybrzmią idealnie. Take the children and Dobrze znany Państwu z grupy Genesis, Mike and the Mechanics. Jedna z pierwszych kompozycji, która powstała dzięki połączeniu sił właśnie Mike'a Rutherforda i Briana Alexandra Robertsona. Tak właściwie była to taka próba, bo panowie chcieli sprawdzić, czy ta współpraca w ogóle ma jakikolwiek sens. No i jak się okazało, album z 85. ich Silent Running on Dangerous Ground przerósł ich najśmielsze oczekiwania. My tak nuciliśmy trochę z redaktorem Justyną. Ja to cały czas podśpiewywałam, przyznam szczerze. No. To prawda, ale dobrze, że czasami w radiu nie widać, prawda? A czasami się wygadujemy. No dobrze, skoro pojawiła się muzyka nieco starsza, to ja teraz wyciągam coś nowszego. Wydaje mi się, że też asa z rękawa, bo to będzie muzyka grupy Fontaine's DC. Wiem, że pan redaktor również ten zespół lubi. Oj tak, nawet był pan redaktor na koncercie Fontaine's DC. Ja też byłam. Ale to z rok temu mniej więcej się wydarzyło. A no to ja chyba kilka lat temu. No ja się mogę nazwać nawet gigantyczną fanką, więc informacja o tym, że wypuszczają nową muzykę, bardzo mnie ucieszyła. Jak się okazało, ta muzyka ukazała się dokładnie dzisiaj. Nie jest to w 100% nowy materiał, bo to są wersje na żywo utworów głównie z płyty Skinty Fia, ale na tej ich nowej płycie znalazło się między innymi również nagranie, które... No, przyznam, że troszeczkę mnie zaskoczyło. Będzie to utwór, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now that you've got someone to blame? You said one love, one life. Well, it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, but you want me to go without. Did I ask too much? Than a lot. Give me nothing. Now it's all I've got. We're one, but we're not the same. Yeah, we carry each other, carry each other. You said love is a temple, love the higher law, love. Is a temple of the higher law. You ask me to enter, then you make me crawl. I can't keep holding on to what you've got when all you've got is love. One love, one life. It's one need in the night. One love, we get to share it. Please, you, baby, if you don't care. One. Niby YouTube, ale jednak Fontaine's DC. To oczywiście kultowe One. Nie wiem, czy pan redaktor się ze mną zgodzi, ale ten taki trochę zawodzący, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, głos Graham'a Chetana bardzo dobrze się komponuje. No tak. Z tym utworem. Trochę chyba zmieniam zdanie co do pana Chetana, bo kojarzył mi się zawsze z Janem Curtisem, bo na koncercie, kiedy go widziałem, te ruchy sceniczne rzeczywiście nawiązywały do Jana Curtisa. A tutaj, proszę bardzo, tak melancholijnie, tak spokojnie, w takiej kawiarni, można by było powiedzieć, no, że pasowałby. Tak. Mhm. A pani redaktor chyba ma nawet koszulkę Fontaine's DC. Mam, ale nie na sobie, tak. Dzisiaj, tak, przypominamy, koszulka... Dzisiaj koszulka innego zespołu. Dwa razy na literę T. Dwie literki C, no właśnie. To teraz będziemy świętować, bo okazja jest naprawdę zacna. 69 świeczek dzisiaj z urodzinowego tortu zdmuchuje Steve Kilby, wokalista, basista, no ale i współzałożyciel grupy The Church. Zrobiło. Taka podwójna okazja, bo nie dość, że 69. urodziny pana Steve'a Kilby'a, ale również 40 lat na scenie, no to nie jest słaby wynik. Grupa The Church, skoro ma się taki staż jak panowie, no to chyba śmiało można powiedzieć, że są legendą. Jeżeli ktoś wybiera się z państwa tak zupełnie przypadkowo, chociażby do Seattle, albo do Las Vegas, albo do Austin w Teksasie, no to polecam sprawdzić daty tych koncertów, no bo przyznam, że ta jesienna trasa koncertowa po Stanach robi wrażenie. Pani redaktor, 23 koncerty w samym październiku. No to trzeba naprawdę mieć sporo siły, żeby 23 koncerty w październiku zagrać. Tak, podziwiam tak, w takim tak. razie. No, melancholijnie mocno nam się zrobiło i w sumie chyba jeszcze tak zostanie w najbliższym czasie. Ja znowu wyciągam kolejną nowość. Świeży singiel Erlanda Oye z grupy Kings of Convenience. Tym razem jednak zespołem La Comitiva, Morning and Afternoon. To jest ich świeżutki singiel, taki powiedziałabym przyjemnie plumkający. Według mnie idealnie pasuje do tego taka sceneria jak zachód słońca, łódka, wczesna jesień i albo poranek, albo popołudnie, czyli no, prawie wszystko nam się teraz zgadza. No powiedzmy, może być, nie za ciemno. Ellen Oye i Mornings and Afternoons. Utwierdziłam się w przekonaniu, że ten utwór naprawdę pięknie pasowałby do tej łódkowej scenerii. No i chyba jednak najlepiej z zachodzącym słońcem. Tak mi się wydaje. Tak, a może jeszcze z kubkiem gorącej czekolady? To już nie na łódce, ale tak, też by pasowało. A dlaczego nie na łódce? A może jednak? Może być. To jest taki utwór moim zdaniem dla tych wszystkich, którzy uwielbiają jesień. Jesieniarze, jesieniarki... Jesieniary chyba się jesieniary. Mówi. A, no właśnie, a pani redaktor to się zalicza do tej grupy? Chyba trochę tak. Co prawda bardzo lubię lato, ale jak już się kończy, to zaczynam także bardzo lubić jesień. Chyba po prostu się dostosowuję do każdej sytuacji. Ale te wizje, siedzenie przed, może nie kominkiem, bo kominka nie mam, no ale powiedzmy, że wyobrażam sobie, żebym go miała z kubkiem ciepłej herbaty gdzieś pod kocykiem. No, to jest naprawdę bardzo, bardzo miła wizja wieczoru. Tak, my tu gadu o jesieni, a na zewnątrz ponad 20 stopni, także no, podobno już niedługo. Chwilę poczekamy. No dobrze, czas rozwiązać naszą taką zagadkę. Pani redaktor, wie pani, że nikt nie odgadł, o jaki zespół chodzi? Bo to dwa razy te. Dwa razy te, tak. Pani redaktor ma t-shirt, koszulkę z logiem pewnego zespołu. No i właśnie przed nami ten zespół. We'll be right back. bezpieczni w tygodniu. 35 lat przymusowych robót. 8 godzin przez 5 dni w tygodniu. Nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, oddaj się, oddaj się, oddaj się, oddaj się, oddaj się. Czas i wybudował miasta. Kto zagradował śmierć, robiąc jej błazna. Kto dbał o nasze zdrowie, w trosce o wydajność. Kto zagradował bunt i naszą wyobraźnię. Nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, oddaj się, oddaj się, oddaj się, oddaj się, oddaj się. Stawiajmy opór z godnością. Palenie papierosów będzie znowu modne. Spacerowanie po cmentarzach będzie znowu modne. Nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, oddaj się, oddaj się, oddaj się, oddaj się, oddaj się. Nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, oddaj się, oddaj się, oddaj się, oddaj się. Polak uciekł z tak głównych i spełnionych wolą. Ucieczka głównych i spełnionych mor. Moloch, ucieczka głównych i spełnionych mor. Moloch, ucieczka głównych i spełnionych. Nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, oddaj się, oddaj się, oddaj się, oddaj się, oddaj się. Literki C to może oznaczać tylko jedno, grupa, trupa, trupa. No a teraz do pani redaktor mam takie podchwytliwe pytanie. Jaki jest znak rozpoznawczy, znak sceniczny Grzegorza Kwiatkowskiego, lidera trupy, trupy? Dla podpowiedzi powiem, że nie są to ani okulary, nie jest to ani sceniczna maska, nie jest to też irokes. Czyli błękitna koszula? To jest właśnie to. Właśnie się zastanawiam, czy to jest błękit, czy to jest jakiś inny odcień, ale to podobno kobiety lepiej nie, się no, na odcienia. Nie, no zdecydowanie błękit. Błękit. Tak, tak. Myślę, że to błękit, ale chyba, znaczy nigdy nie zadałem tego pytania Grzegorzowi, bo mieliśmy okazję rozmawiać. Dwa razy chyba, radiowo. Pani redaktor też rozmawiała z... Ale nie o koszuli. No właśnie, nie o koszuli. Wtedy. Musimy chyba podpytać, ale to... To jest po prostu bardzo elegancki strój, także świetnie się sprawdza również na scenie. Ja dzisiaj wystroiłam się w ich koszulkę, ale to nie tylko, bo także przyniosłam ze sobą ich najnowszy singiel tym razem, Thrill, który z tego co wiem też robi wielką furorę gdzieś za granicą. I singiel, i zespół oczywiście. Panowie niebawem będą grać koncert kolejny zresztą już w radiu BBC, ale zanim to też w weekend zawitają do Łodzi na festiwal Great September. Także myślę, że warto zahaczyć o Łódź w ten weekend. No a na zachętę raz jeszcze, tym razem ode mnie. Trupa, trupa i wspomniany Thrill. Najnowszy singiel zespołu Trupa. Bardzo lubię ten chaos panujący w ich muzyce. Jakby chcieli go Państwo usłyszeć na żywo, to przypominam, Festiwal Great September już w ten weekend w Łodzi, także zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby zaglądać na ulicę Piotrkowską, tam też mnóstwo innych bardzo ciekawych muzycznych wydarzeń. A ci z Państwa, którzy byli na festiwalu tegorocznym w Katowicach i widzieli im Trupę, no to też mogli się przekonać, że ta ściana gitarowa robi wrażenie, a ściana nie gitar, chociaż też, no bo przecież shoegaze to ściana gitar. No ja mogę być trochę nieobiektywny, bo jestem zagorzałym fanem grupy Slowdive. Oj tak, ale to był świetny koncert. No i miałem okazję porozmawiać z Rachel Goswell i Christianem Sevillem. Wiele osób zarzuca grupie Slowdive, że to nie jest ten shoegaze z lat 90., no bo to rzeczywiście nie jest to, co znamy chociażby za albumu Suwlaki. No ale przecież czasy się zmieniły, tak jak powiedziała Rachel Goswell. Nastąpiła naturalna ewolucja. Rachel miała na głowie wianek upleciony własnoręcznie z polnych kwiatów. Widziała pani ten tak, wianek? Tak, widziałam. Tak. Mhm. Stałam daleko, ale widziałam. Mhm. Ja nieco bliżej. No i kilka słów nawet nagrali dla Trójki. Hi, this is Rachel. And this is Christian from Slowdive. And you're listening to Take two. Hi, this is Rachel. And this is Christian from Slowdive. And you're listening to Trójka. Trójka. Have a good show. Thank you. właśnie idealna muzyka na nadchodzącą jesień? O, zdecydowanie tak. Mm. No właśnie, grupa Slow Dive, nie będę mówił, ile razy zapętlałem, więc może pozostawmy to bez komentarza. Ja tak sobie pomyślałam, że skoro już nowy album Slow Dive, to pan redaktor mógł wziąć ze sobą utwór Kisses z nowej płyty, bo dzisiaj zerknęłam, że w kalendarzu świąt nietypowych mamy coś takiego jak Dzień Całowania Chłopaków w Usta. Nie wiem, skąd się wziął ten pomysł, dlaczego akurat chłopaków. Jeśli ktoś z państwa wie, to proszę dać znać. Może bardzo. Jest drugie święto, że... Że dziewczyny też tak. mają. No nie wiem, nie sprawdzałam. Wiem, że to dzisiejsze święto, także... To jedyne, co wiem na temat tego święta. Mam ze sobą natomiast piosenkę znowu nową, która o pocałunkach właściwie opowiada, jakby tak się przysłuchać, więc myślę, że sprawdzi nam się w tym momencie idealnie. Projekt Ars Latrans Orchestra i ich obsesja. Zajmujesz dzień, zajmujesz noc, nie mogę zwiać, goni mnie wciąż twój wzrok. Spać, bo twoich ust poczuć chcę smak. Twój smak, twój smak. Nie potrafię się już dłużej tobie oprzeć. Ogłuszony jestem jak granatem żołnierz. Gdziekolwiek nie spojrzę, widzę nas wyraźnie. Jesteś obok na deptaku, w mieście, w parku i na ławce. Brudzisz mi myśli, znowu się przyśnisz. Muszę wymyślić jakiś plan. Stoję na barcie, celuję w tarczę. Na środku tarczy ty i ja. Spakujmy się, zostawmy list. Autostopem na Majorkę wyjazd dziś. Zajmujesz dzień, zajmujesz noc. Nie mogę zwiać, goni mnie wciąż twój wzrok. Spać, bo twoich ust poczuć chcę smak. Twój smak, twój smak. Zajmujesz myśli, po karku goni dreszcz. Widzę jak patrzysz, wodzisz wzrokiem. Chciałbyś tego też, kusisz non-stop. Powiedz w końcu, w co ty ze mną grasz. Podejdź bliżej, daj się dotknąć tu, pocałuj, ugryź tam. Zajmujesz dzień, zajmujesz noc. Nie mogę zwiać, goni mnie wciąż twój wzrok, twój wzrok. Nie mogę jeść, nie mogę spać, bo twoich ust poczuć chcę smak. Twój smak. Projekt Ars Latrans Orchestra i cała masa gości, m.in. Szefner czy Martyna Baranowska. Ich burza mózgów doprowadziła do tego, że powstał bardzo przyjemny utwór zatytułowany Obsesja. Taka mała zmiana klimatu po tych leniwie sunących piosenkach w dzisiejszej tonacji. Niektórzy mogą mieć obsesję na punkcie malin. I mądre strony, bo nie jestem ogrodnikiem, podpowiadają, że sezon na maliny trwa od lipca aż do września. O, jeszcze dłużej się zdarza. Jeszcze dłużej, nawet tak? W listopadzie. Aha. Można jeszcze spotkać maliny. I tak patrzę na ten tytuł, który za chwilę wybrzmi. Maliny, wiesz, gdzie znaleźć mnie. Czy to jest jakaś taka podpowiedź? To jest dobra podpowiedź, gdzie szukać malin. O. Ja nie wiem gdzie. Na krzaczkach chyba. Chyba tak. Jeszcze raz. Nowocki, projekt Maliny. Panowie chyba rzeczywiście kochają stukot kół pociągu, no bo klip na pewno spodoba się miłośnikom przedziałów, tych kolejowych. Czyli są pociągi. Tak, są pociągi. Chociaż tak sobie myślę, czy słowo stukot w dzisiejszych czasach to jest dobre słowo, no bo przecież pociągi dzisiaj suną, prawda, po tych torach. No można czasami się przejechać jeszcze tym starszym pociągiem. Bardzo miłe doświadczenie. Zaskoczył mnie ten niski głos wokalisty, powiem szczerze. Z przepony. Bardzo, bardzo ładnie brzmi. Cieszy mnie w sumie to, że polskie zespoły coraz częściej sięgają po taką muzykę. Ja również mam ze sobą zespół, który właściwie trochę Maliny przypomina i przy okazji to jest kolejny zespół, który pojawi się na festiwalu Great September. W ubiegłym roku panowie wydali płytę Nie masz wyjścia, musisz znaleźć drogę. Na tej płycie między innymi utwór zatytułowany Wow, biały falochron. W głowie chaos, kwiaty na parapecie i nic więcej. Słońce świeci, ale zimno mi. Ładne niebo nadal przykro i tak w kółko. Życie, życie, życie, życie. Ludzie w blokach płaczą, a nas nie ma przy nich. Z balkonu słyszę telewizor. W każdym oknie ciemno, ludzie w blokach krzyczą. Z balkonu słyszę telewizor. W każdym oknie ciemno, ludzie w blokach krzyczą. Sekwencja radosna, szum morza zalewa mnie ocean doznań. Pusty plac zabaw obok nas. Moje myśli są przy tobie. Moje niebo płonie, twoje naprawdę. Będzie dobrze. Z balkonu słyszę telewizor. W każdym oknie ciemno, ludzie w blokach krzyczą. W każdym oknie ciemno, ludzie w blokach krzyczą. Całą jesień chodzę w dresie. Całą zimę w bawełnianym swetrze. Świetnie. Niech ta wiosna nie nadchodzi, już jej nie chcę. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.